สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่260คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่35โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงสอนเรานะครับให้เราอธิษฐานในคำวิงวอนอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายเรื่องของเนื้อหนังเรื่องของความต้องการขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้กับข้าพเจ้าหลายในกาลวันนี้พี่น้องครับในคำอธิษฐานในช่วงหลังนี้นะครับก็คือมีคำทูลขออยู่3ประการด้วยกันที่เปิดโอกาสให้พระเจ้าได้ทรงรับเกียรติในพระองค์เองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลวันนี้เรากำลังทูลขอสิ่งที่เป็นเรื่องราวของชีวิตฝ่ายร่างกายครับและเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานประโยคต่อไปขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเป็นการอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตใจครับและคำอธิษฐานสุดท้ายก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเป็นคำทูลขอสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องครับอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับปัจจุบันนี้ในขณะที่การยกโทษบาปผิดนั้นเป็นการดูแลอดีตและการทรงนำของพระเจ้าที่จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในการทดลองนั้นเป็นคำวิงวอนเกี่ยวกับอนาคตเราจะเห็นปัจจุบันอดีตและอนาคตอยู่ในคำอธิษฐานในช่วงหลังนี้พี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อแอลตันทรูบัตนะครับท่านเขียนไว้ว่าในที่ประชุมนมัสการของคริสตจักรบางแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้านั้นถูกลดค่าลงจนกลายเป็นเพียงศิลปะแห่งการตอบสนองความต้องการของตัวเองสิ่งที่เหลืออยู่ในนั้นก็มีเพียงแค่การเห็นแก่ตัวของผู้คนเท่านั้นโปรดฟังครั้งนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าคิดมากครับเป็นแนวความคิดที่น่าจะเอามาตรวจสอบชีวิตของเราในการนมัสการของคริสตจักรทั้งหลายแอนตันทรูบัตเขียนอย่างนี้ครับว่าในที่ประชุมนมัสการบางแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้าถูกลดคุณค่าลงจนกลายเป็นเพียงศิลปะแห่งการตอบสนองความต้องการของตัวเองสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั้นก็มีเพียงแค่การเห็นแก่ตัวของผู้คนเท่านั้นถ้าหากว่าพี่น้องคุณและผมเราหลายๆครั้งทีเดียวที่ในการนมัสการพระเจ้าเราลดคุณค่าของพระเกียรติพระเจ้าพระกิตติคุณของพระเจ้าและลืมไปที่จะถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดเราลืมไปที่จะนมัสการพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเพียงแค่คำอ้างซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเราและทุกอย่างจึงกลายเป็นศิลปะเป็นการแสดงหมดครับพี่น้องครับนั่นคือการนมัสการที่เห็นแก่ตัวแต่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงมีผู้รับใช้พระเจ้าอีกท่านหนึ่งนะครับเขียนว่าอย่างนี้ครับเจย์ปาร์เกอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในสมัยของเรานี้ท่านเขียนว่าคำอธิษฐานของคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความพยายามที่จะบังคับพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เป็นการตระหนักถึงการขอความช่วยเหลือและความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยพระเจ้าต่างหากโปรดฟังอีกครั้งครับคำอธิษฐานของคริสเตียนนั้นไม่ใช่ความพยายามที่จะบีบบังคับพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เป็นการตระหนักถึงการขอความช่วยเหลือและความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัยการอธิษฐานคือการรับรู้ตระหนักรู้ถึงการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเราต้องมีความต้องการมีนีดนะครับที่จะพึ่งพาอาศัยพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการพึ่งพาอาศัยได้ใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เรา trust ไว้วางใจได้ใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นเราจะต้องระลึกอยู่เสมอสิ่งที่เราทูลขอในคำอธิษฐานตามอย่างของพระเยซูนั้นถึงแม้ว่าเราจะกล่าวถึงความต้องการของเราก็ตามครับแต่ก็เป็นหนทางที่พระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าจะมาปรากฏในโลกนี้ได้อาเมนไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูแม้ว่าเราจะกล่าวถึงความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของเงินทองของเราเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการในโลกนี้โดยที่เราไม่ได้เกิดมาจากความโลภนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดมาจากความโลภสิ่งเหล่านั้นนั้นแม้จะเป็นเพียงแค่ความต้องการของเราแต่ก็เป็นหนทางที่พระสิริและพระเกียรตินั้นจะปรากฏในโลกนี้โดยผ่านการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าที่มีต่อทำทูลขอของเราพี่น้องครับเราจะไปดูให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าคำว่าอาหารนั้นมีความหมายที่กว้างขวางจริงๆเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้คำว่าอาหารในที่นี้มีความหมายกว้างขวางมากหมายถึงทุกอย่างซึ่งเป็นนิดนะครับทางด้านความต้องการทางร่างกายของมนุษย์นะครับพี่น้องครับเราคงจำได้นะครับทุกท่านที่เรียนเราจะรู้ว่ามีนิดอยู่5ประการครับของมัสโลซึ่งเป็น human need หรือเป็นความต้องการของมนุษย์ความต้องการพื้นฐานที่สุดครับก็คือ physical need นะครับเป็นความต้องการฝ่ายร่างกายซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นคำอธิบายของคำว่าอาหารอาหารประจำวันนะครับผมอยากจะกล่าวความหมายที่กว้างออกไปก็คือนอกจากจะเป็นอาหารทางด้านร่างกายนะครับหมายถึงทรัพย์สินของได้ด้วยทรัพย์สินของในที่นี้คืออะไรครับทรัพย์สินของในที่นี้คืออาหารครับทรัพย์สินของนั้นเป็นการจัดเตรียมฝ่ายร่างกายมนุษย์ไม่สามารถจะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณได้จนกว่าเขาจะมีร่างกายเสียก่อนพี่น้องครับพระเจ้าทรงเริ่มต้นสร้างสรรพสิ่งนะครับในทางกายภาพและพระองค์ก็ประทานวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวของมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตพี่น้องครับเรารู้สึกขนลุกไหมครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าแห่งอวกาศพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงสร้างเวลาและอยู่เหนือกาลและเวลาพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระเจ้าบังคับบัญชาโลกสุริยะจักรวาลและดวงดาวทั้งหลายในกาแล็กซีและทุกๆดวงในจักรวาล นี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์และในขณะเดียวกันครับพระเจ้าองค์นี้แหละครับเป็นพระเจ้าที่ถ่อมพระองค์ลงเสด็จมาหามนุษย์ครับยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเป็นพระเจ้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเราพี่น้องครับลองคิดถึงความยิ่งใหญ่ขนาดของพระเจ้าที่เราไม่อาจจะพรรณนาได้แต่ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าองค์นี้แหละรักและห่วงใยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์ปรารถนาและตามที่เรามีความจำเป็นพี่น้องครับมาร์ตินลูเทอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่รักพระเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิรูปนะครับให้เรามีคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ในทุกวันนี้ท่านกล่าวนะครับว่าทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันได้แก่อาหารร่างกายที่แข็งแรงอากาศดีครอบครัวภรรยาลูกรัฐบาลที่ดีสันติภาพและสันติสุขนี่ความหมายคำว่าอาหารครับผมทบทวนอีกครั้งนะครับมาร์ตินลูเทอร์เขียนนี้ครับว่าทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันนี้คือความหมายของว่าอาหารครับอาหารคือทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นอากาศบ้านครอบครัวภรรยาลูกรัฐบาลสันติสุขสันติภาพเพียงครับหากสิ่งเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเรานั้นนับแต่อาหารเราได้อาหารที่ดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรามีอากาศที่ดีไม่มีหมอกควันไม่มีควันพิษไม่มีมลพิษ เรามีบ้านที่ดีเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีภรรยาที่รักพระเจ้าเรามีลูกที่เชื่อฟังและเรามีรัฐบาลที่ดีที่สัตย์ซื่อไม่คอร์รัปชันเรามีสันติสุข peace นะครับในชีวิตของเราและ peace with God ก็คือสันติสุขกับพระเจ้าและ peace with men ก็คือสันติสุขกับผู้คนที่อยู่รอบเราและ peace with environment ก็คือสันติสุขที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมเพียงครับหากมีสิ่งเหล่านี้ครับเรามีความสุขแล้วครับนี่คือคนรวยในสายพระเนตรของพระเจ้าและสิ่งที่เหลืออยู่จากนี้เขาจะให้ออกไปเขากำลังสะสมสัมสมทรัพย์สมบัติของเขาไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีขโมยจะขุดช่องลักเอาไปได้ที่ไม่มีแมลงจะเจาะและก็ทำลายให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นชีวิตนั้นไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยครับผมพูดอีกครั้งนะครับชีวิตนั้นไม่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราอย่างเกินพอก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วและเราจะต้องเอาความเกินพอนี้นะครับให้ออกไปครับเอาสิ่งที่เกินพอในชีวิตของเราให้ออกไปนี่คือการสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นี่คือการใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างเกินพอล้นออกไปนะครับเหมือนพรที่ล้นออกมาจากแก้วออกมาจากชามออกมาจากไหออกมาจากโอ่งครับพี่น้องครับพี่น้องที่ยังรู้สึกไม่เพียงพอนะครับขอให้เราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เพื่อที่จะให้เรารู้สึกเพียงพอครับและเมื่อเรารู้สึกเพียงพอเราพอแล้วนั่นคือสัญญาณที่เราจะได้พรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อีกขอพระเจ้าอวยพระพรอาเมน